جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے. پوری دنیا بلکہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پوری کائنات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر شکر گزاری ہوتی ہے اور ہم تمام مسلمان بھی جسے جشن میلاد النبی کا مہینہ یا میلاد شریف کا مہینہ کہتے خصوصیت کے ساتھ وہ وقت یا وہ دن کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پوری دنیا میں وہ دن جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معنون مشہور اور معروف ہو گیا. بلکہ اس مہینے ہی کو میلاد النبی کا مہینہ کہا جانے لگا. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور پوری دنیا میں خوشی منانا اسی لیے مخلوق نے سب سے بہترین مخلوق تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی آخری پیغمبر آخری رسول اسی مہینے میں تشریف لائے. انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی معمولی سا بھی کسی پر احسان کرے تو آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. احسان کی نوعیت اگر بہت زیادہ ہو تو آدمی ساری زندگی نہ صرف یہ کہ اعتراف سے احسان کرتا ہے بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے. آدمی کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ کوئی آدمی اگر آپ کو پانی کا ایک گلاس بھی پیش کرے تو آدمی اگر قرینِ طریقہ ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور یہ اسلام اور مسلمان کی شان سے بعید کہ کوئی ذرہ برابر بھی احسان کرے تو وہ اس کا شکریہ ادا نہ کرے. ابھی شریف میں فرمایا گیا کہ بندے بندے پر جب احسان کرے تو چاہیے کہ بندے ہو کہ بندہ سب سے پہلے بندوں کا شکر گزار کرے. جو آدمی بندوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ اپنے خالق اور مالک کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ اس کو مختلف طریقے سے کہا جا سکتا. محترم حضرات, ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی برکت ہمیں عطا فرمائی اور ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں, یہ ایک بہت بڑی محرومی عزیزان گرامی ہوگی. اس لیے اس مہینے میں بطور خاص, ورنہ روز, اس مہینے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو اس نے اپنی اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی. میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ اور کسی ایک جملے کو لے کر ہم انشاءاللہ گزارش کریں گے. ہمارے یہاں بھاول نگر کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ صاحب یہاں جلوہ گر ہیں, میں ان سے عرض کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیے. مولانا اللہ یار اشرفی صاحب آگے تشریف لے آئیے, آگے تشریف لے آئیے. ماشاء اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں, شیخ الحدیث ہیں, آگے تشریف لے آئیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. آپ تشریف رکھیں, جو حضرات ہیں وہ تشریف رکھیے. مولانا خالی آنے جی بھی آگے بہت بڑے ہماری جماعت کے عالم دین ہے, ایسا نہیں کہ وہ پیچھے بیٹھے, بلکہ وہ پہلے آتے تھے. شاید ہم انہیں کی تقریر سے آغاز کر دیا آ جائے. ذل اللہ نبی ما و بن جود و الحرم و آلہ و بارک و سلیم صلاتم و سلام علیہ و سیدی یا رسول اللہ. آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے, لقد جاءکم رسول, و کہتے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی معزز مکرم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم, یہ تم ہی میں سے آئے. عزیز علیہ ما علیکم, تمہارا کسی بھی مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت ہی گراں. حریص علیکم, یہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ رؤوف اور رحیم بن کر جلوہ گر ہوئے۔ جس حصہ مرادی مانا ان آیات کا خلاصہ عرض کر کے پھر ہم گفتگو کرتے، اس نے بھی یہ فرمایا لقد جاءکم رسول، اس میں ایک نقطہ یہ ہے، یہ کیوں نہیں فرما دیا گیا کہ تمہارے پاس ایک آدمی آیا، آنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کردار کو دیکھ کر 40 سال کے بعد رسول بنایا۔ توجہ کیجیے، جو اہل سنت و جماعت کا مسلک اور مذہب، لقد جاءکم رسول نے یہ فائدہ دیا کہ وہ بعد میں نہیں نبی بنائے گئے بلکہ نبی پیدا ہوئے، ایسی حالت میں جلوہ گر ہوئے کہ وہ اللہ کے نبی، پھر اس کے بعد یہ بنائے نہیں گئے بلکہ یہ بنے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے۔ من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، اس میں لوگوں کو یہ دھوکا ہوا کہ من انفسکم، ہم نے ان میں کیا فرق، بلکہ وہ بھی ہماری طرح اور ہماری طرح انسان ہے۔ محترم حضرات، خالی اگر اس کے ترجمے سے غور کریں تو اس نے مذہب ہمارا یہ ہے، متکلمین نے یہ کہا اور سب ہم اعتراف کرتے ہیں، حضور انسان ہیں، آدمی ہیں، نہ فرشتوں سے کسی کو رسول بھیجا گیا، یعنی یہ فرشتوں سے نہیں آئے، تو رجال الغیب سے نہیں آئے، تو کسی اور مخلوق سے نہیں آئے، یہ انسانوں ہی میں جلوہ گر ہوئے۔ تو من انفسکم مطلب یہ انسان ہے، اعلیٰ انسان، انسانیت کی جان، وہ تمہارے پاس تشریف لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے 7 قراءتیں بہت معروف ہیں، آج بھی ہماری یہاں پاکستان میں کئی ایسے مدارس ہیں جو 7 قراءت پر پڑھانے کے بعد اس کو سند دیتے ہیں، 7 قراءت کا فاضل ایک الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ خود ساختہ علم نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو وہ بھی ان کو مختلف قراءتوں میں پڑھتے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے علم تجوید اور مفسرین کے احوال میں پڑھا کہ اس آیت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود یوں قراءت کرتے، یہ جو ہم قراءت کرتے ہیں یہ حضرت امام عاصم کی قراءت، جیسے عام جو پاکستان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حضرت عاصم کی قراءت پر پورا پاکستان اسی نے پڑھتا، پورا ہندوستان، بنگال، پورا وہی امام عاصم کی قراءت پر پڑھتا، اسی طریقے سے پورا افغانستان امام عاصم کی قراءت پر پڑھتا۔ اگر آپ دنیا کو چھوڑ کر بلاد عرب میں چلے جائیں تو ان کے یہاں وہ لہجے اب بھی مربی ہیں کہ مصر ایک دوسرے لہجے میں پڑھتا، لیبیا کے یہاں بھی ایک دوسرے لہجے میں، اسی طرح بیروت میں بھی دوسرے لہجے میں، بات اصل میں سب ایک ہے، صرف بولی میں یا اس زمانے میں آج بھی ایک بات کو کئی طریقے سے بولا جاتا، سمجھانے کے لیے میں عرض کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام ان کو 7 قراءت میں پڑھتے، فقری نے لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قراءت تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ فیر جو ہے اس پر فتح کر کے وہ پڑھتے، یہ مسو پڑھا کرتے۔ علماء فرماتے ہیں جب اس کو اس قراءت میں پڑھا جائے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو کہ مسلمہ اس کی قراءت، حفظے کا مسو ہونا یہ فائدہ دے گا، ترجمہ یہ بنے گا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے ساتھ ایسا نبی آیا جو تم سب میں بہتر اور افضل ہے، تم سب میں نفیس ترین ہے۔ کبھی موقع ہوا تو صرف ہم من انفسکم پر کلام کریں گے کہ سب سے نفیس ترین کیسے ہے، تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے تھے کہ جو علماء صحابہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے، ان کی سنت اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو حضرت امام اعظم کی سنت کا آخری راوی، یہ آخری مرجع اور منبع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ابھی ہم صرف ترجمے پر کلام کریں، عزیز علیہ ما علیتم، تم اگر کسی مشقت میں ہو، کسی سعودت پریشانی میں ہو تو حضور پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ ابھی ہم کسی حاشیے، کسی مفصل کی طرف رجوع نہیں کر رہے. عزیز علیہما علی, تم کسی مشقت میں ہو, حضور پر گرا گزرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا کوئی مسلمان کسی شہر میں ہو, کسی وطن میں ہو, کسی ملک میں ہو, کسی بھی قریے میں, کسی بستی میں, اگر اسے کسی قسم کی سنگت اور پریشانی آئے تو مصطفیٰ پر گرا گزرتا ہے. معلوم ہوا کہ ہر اپنے غلام کے نشیب و فراز, اس کے ظاہر و باطن اور اس کی ہر بات سے پیارے مصطفیٰ واقف ہیں. جب بھی وہ فریاد کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فریاد کو سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی اس پورے فلسفے کو ایک مصرے میں سمو کر کے رکھ دیا. فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار کی, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ممکن نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں کی خبر نہ ہو, ایسا ممکن نہیں. اچھا عزیز علیہما علیکم, اس کا مفہوم تو یہ بنا, حریص علیکم یہ بھی اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا. حریص, حریص تو بہت بری بات, آدمی دولت کو جمع کرتا, جائز ناجائز کو فراموش کر دیتا. ہم اور آپ جو ہے وہ دولت کی حریص, شہرت کی حریص ہیں, بنگلوں کی حریص ہیں, نہایت تما, نہایت لالچ. مگر یہاں کیوں فرما حریص علیکم؟ علم تجوید کے ماہرین کہتے کہ جب اس آیت کو تلاوت کرو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما علیکم حریص, معاذ اللہ, فرما حریص پر وقف کرنا جائز نہیں. پورا جملہ پڑھو حریص علیکم, کیا مطلب ہوا کہ وہ تیری بھلائی کے چاہنے والے نہیں. حریص علیکم وہ بھلائی کے چاہنے والے تو ہیں مگر دھن اور دولت کے چاہنے والے نہیں, انہیں دنیا کی کسی تما نہیں. حریص علیکم وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے, کیا مطلب ہوا, تو ان کی دعوت اسلام کو مقبول کر لو, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ زندگی سمر جائے, آخرت بھی سمر جائے. وہ دنیا کے حریص نہیں, حریص علیکم تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم, اللہ اکبر. دنیائے ادب اور دنیائے حدیث کے بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی, کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام جب تشریف لائے ان کی شایا نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں الفاظ دی, اپنے ناموں میں سے کچھ نام انہیں عطا فرمایا. بعض ایسے مخصوص نام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو دیکھ دیتے, بطور تعویل بھی کسی پر ان کو بولنے کی گنجائش نہیں. اور ایسے اسماء گرامی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اللہ نے مخلوق کو عطا فرما دیے, مثلا فرما انہ ہو السمیع البصیر, انہ ہو السمیع العلیم. آدمی بھی سننے والا, آدمی بھی تو دیکھنے والا, بصیر اور سمیع یہ اللہ کے ناموں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیے. مطلب کیا ہوا, وہ اگر سمیع ہے وہ اپنے سننے میں کسی کا محتاج نہیں, وہ اگر بصیر ہے اپنی بصارت میں کسی کا محتاج نہیں. بندہ جب بصیر ہوگا جب اللہ اسے بصارت عطا فرمائے, بندہ جب سمیع ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمیع بنا. کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بینائی نہیں, بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو سنتے بھی نہیں. ماہر عقیدہ کہتے یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم, جو سنتا نہیں وہ گونگا بھی ہوگا, جو گونگا ہوگا وہ سنتا بھی نہیں ہوگا. قاضی عیاض فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف رحیم, رؤوف اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام ہیں. اور جب سے انبیاء کا سلسلہ اس زمین پر آنا شروع ہوا, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک, اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی گویا بن کر کے تشریف لائے. فرماتے پوری دنیا میں رب کریم نے رؤوف اور رحیم یہ دونوں نام کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا, کسی نبی کو اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز نہ فرمایا, صرف اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دو نام عطا فرمائے کہ میرے محبوب میری عطا سے تم رو بھی ہو اور رحیم بھی ہو. سارے چیزوں کو ہٹا کر محترم حضرات صرف ان آیات کے ترجمے سے غور کر لیا جائے, جس کا ترجمہ یہ آیات بدانگ دول اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر مقام رکھی, کس قدر بلندی اور فضائل اور مناقب سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا. ان آیات ہی سے پتہ چلتا ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے نہیں دیتا. مزید تفصیل بیان کی جا. ہم ان تمام آیات سے صرف کتنا جملہ لیتے ہیں؟ لقد جاءکم رسول, یہ رسول لم فرمایا گیا, اس نے سنگین نے یہ فائدہ دیا جو تم نے معزز مکرم رسول وہ آئے. لقد جاءکم بتحقیق, البتہ ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رسول آئے. اب آئیے, اس میں دو راہ ہو گئی. ایک تو دو راہ کہ جو دوسروں نے اپنائی, ایک وہ راہ جو اہل سنت و جماعت نے اپنائی. ایک رائے تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے, یہ نبی نہیں بلکہ چلیے صاحب بچپن گزارا, جوانی گزاری, 40 سال ہو گئے. اس 40 سال کے بعد اصل میں جبریل امین غار حرا آئے. بخاری شریف کتاب النبی میں یہ حدیث موجود ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں اس کے بیان کرنے میں ہمارا دوسرا عنوان رہ جائے. حضرت جبریل امین آئے, 40 دن حضور نے صلہ فرمایا. ویسے تو آپ گاہے گاہے غار حرا تشریف لے جاتے, چند دن وہاں قیام فرماتے, کچھ پیشہ بھی اپنے ساتھ لے. محققین نے بڑی تحقیق کر یہ بتایا کہ وہ کیا عبادت, وہ کیا الفاظ, وہ کیا کلمات کہ نبی کریم علیہ السلام وہاں کرتے. آپ جانتے ہیں کہ حضور تنہا جاتے, تنہا آتے, کوئی راوی نہیں کہ وہ بتائے کہ حضور علیہ السلام کیا دعا کرتے, کیا عبادت کرتے, یہ کوئی نہیں بتاتا ہے. مگر محققین نے اتنا ضرور بتا دیا کہ حضور جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تو عبادت کے لیے آپ کے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے اسی طریقے سے دو گانوں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے. اب حضور کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی, یعنی وہ عمر کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف نہ, ورنہ حضور کی عمر کا پتا تو جبریل امین کو بھی پتا نہ. 40 سال جبریل امین آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بظاہر ان سر کی آنکھوں سے پہلے جبریل امین کو دیکھا. انہوں نے آ کر کہا کہ ہوا پڑھیے, بخاری کے الفاظ ہیں, ما انا بقارئین, جس کا ترجمہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی بعد میں بنائے گئے. انہوں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں کچھ نہیں جانتا. اگر عربی ادب گرامر کو سامنے رکھ کے ترجمہ کی, صرف اور نحوی قواعد کو سامنے رکھیں آپ, تو کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ ما انا بقارئین, میں پڑھا لکھا نہیں, میں جانتا نہیں, پڑھا لکھا نہیں, کچھ میں نے پڑھا نہیں, نہیں بلکہ ترجمہ بنے گا میں نہیں پڑھنے والا. جبریل امین نے حضور کو ایسے اپنی بغل میں لیا, دونوں ہاتھوں اپنے سینے سے گھیٹ کر کہا اقرا, چھو آپ کہا اقرا, ماں انا دے پاری, میں نہیں پڑھنے والا. پھر چپکایا اور پھر پڑھانا, پھر حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا. ایک روایت میں ہے 3 دفعے, ایک میں ہے 2 دفعے, ایک میں ہے کہ تیسری مرتبہ یہ کہا یا چوتھی مرتبہ پھر یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور یہ اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق دیا, جس نے آپ کو پیدا کیا. اب جبریل امین جو آیات لے کر نازل ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام آیتیں دوہرا دی. اس پر کلام ہم کسی اور وقت میں کریں گے. ما انا بقارئین, میں نہیں پڑھنے والا, یا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, اس پر تو ہم بعد میں بات کریں. لیکن موضوع کو کچنگی سے بچانے کے لیے اتنی بات تو سمجھ میں آپ کے ذہن میں رہے, ما انا بقارئین, میں پڑھنے والا نہیں. ارے میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ساری کائنات سے خود پڑھاؤں, میں تو اس کائنات سے پڑھانے والا, میں پڑھنے والا نہیں. لیجیے قرآن سے دلیل بھی سن لیجیے اب آپ, کہیں ایسا نہ ہو کہ مضمون پھر سے نہ رہ جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, یہ تمہیں پاک کرنے کے لیے آیا. وہ جو مکم کتاب اور حکمت, اس کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے, یہ تمہیں کتاب و حکمت سکھانے کے لیے آیا. یہ کتاب و حکمت تمہیں سکھانے کے لیے, وہ جو مکم کتاب اور حکمت, یہ اس لیے بھیجا گیا, یہ تمہیں پاک بھی کرے گا اور تمہیں کتاب و حکمت بھی سکھائے گا. ایک موضوع الگ ہے, جیسے ہم نے عرض کیا, دیکھا آپ نے, اس سے تو پتا لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نبوت بعد میں ملی. اچھا اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو جس میں تلخیاں ہوگی تو برداشت کیجیے گا آپ, اور کتابیں موجود ہیں بغیر حوالے اور کتاب کے میں گفتگو نہیں کرتا. جنہوں نے یہ کہا ان کا نظریہ کیا, نظریہ یہ ہے کہ حضور جب اس دنیا میں آنے کے بعد 40 سال اس دنیا میں گزارے جو یا رب کریم نے ان کے کردار کو دیکھا، ان کے چریتر کو دیکھا، چال چلن کو دیکھا، اٹھ بیٹھک کو دیکھا، چلک پھرت کو دیکھا، اب قدرت نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا معقول ہے، اب آخری نبی تو کسی نہ کسی کو بنانا ہی، اب یہ معاشرے اور عرب کے ماحول، یہ آدمی دیکھیں شکل کے اعتبار سے بھی صحیح، کردار کے اعتبار سے بھی صحیح، ہر معاملے میں سے، اب اگر اس کو نبوت دے دی گئی یہ گاڑی چلا لے گا قیامت تک۔ اللہ اللہ، یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا عزیزان گرامی ہرگز نہیں، بہت ممکن کہ آپ کہیں کیا اس نظریے کو کسی نے پیش کیا ہے، پیش تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، ایک حوالہ ذہن میں رکھی آپ بڑی ادب کے ساتھ، حضرت مودودی صاحب، مودودی صاحب نے بڑی کتابیں لکھی، کہا جاتا کہ بڑا انقلاب انہوں نے برپا کر دیا، لوگوں نے ان کے غلو میں بہ کر کے اخبار میں ایک مرتبہ بڑی بحث چل نکلی، بانی اسلام بھی لوگوں نے انہیں کہہ دیا، انہوں نے حضور کی سیرت پر بہت موٹی دو جلدیں لکھی، بڑی سازش، بڑی عرف ریزی سے انہوں نے حضور کی سیرت تیار کی، اور اس سیرت کی کتاب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے آپ کے تو بہنے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا، یعنی حضور علیہ السلام کے بہنے گمان میں بھی نہیں کہ میں نبی بننے والا، کیونکہ مجھے معلوم کہ بہت سارے ان کی جماعت کے لوگ ہمارے اجتماع میں ہوتے ہیں، وہ اگر مہربانی کرے تو ہم سے اس برت کی فوٹو کاپی لے جائی اور غور کرے، اب آپ کم سے کم عقیدے کے مسئلے کو سامنے رکھ کر، وہ فرماتے ہیں حضور کے ذہن و گمان میں یہ نہیں تھا میں نبی بننے والا ہوں، اور آگے چل کے تو انہوں نے اللہ اللہ اس مسئلے کو ایسا ذبح کیا کہ میرے آپ جیسا آدمی جس کے پہلو میں دل دھڑک رہا اور ہمارا بھی عشق مصطفیٰ میں دھڑک رہا، ارے وہ تو کلمے اور جملے پڑھ کر آدمی کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ مولا یہ کیا قیامت ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ کو پتا لگ جاتا کہ میرے یہ شوہر نبی بننے والے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کر لیتی، آؤ ملو نکالو 10 روپیے، کیا سمجھے آپ، حضرت صدیقہ لوگوں سے نذرانے وصول کر لیتی، یعنی خدیجۃ الکبریٰ، اور کہیں چڑھاوے چڑھنے لگ جاتے، لوگ آ جاتا جاؤ چڑھاوے چڑھاؤ یہ تو نبی بننے والے ہیں، تاکہ گھر کا کچھ فائدہ ہو جائے، گولا کچھ معاشی حالات جو ہے وہ سدھر جائیں، اور یہ قتل اسلام کے نام پر کیا جا رہا، یہ قتل مذہب کے نام پر کیا جا رہا، کسی شاعر نے خوب کہہ دیا، ارے بتوں کے شہر میں بت تھے تو کچھ اور آباد بھی تھی، مگر خدا گواہ ہے بتے خدا کی بستی میں، خدا کی بستی میں لوگوں نے لوٹ لیا، اسلام کے نام پر لوٹ لیا، اسلام کے نام پر ہمارے ایمان پر ڈاکا مارا۔ اب آئیے، میں پچھلا بات نہیں، اب آئیے قرآن مجید قرآن حمید سے سنیے، یہ تو آپ کے سب کے ذہن میں محفوظ ہے یا نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں اشرف اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں افضل، اور علماء نے لکھ دیا، قاضی ایاز نے اس سے مکمل بحث کی، امام سیوطی نے اس پر بحث کی، کوئی ایسا کمال نہیں جس سے کمال کہے جو کسی نبی میں پایا جائے اور حضور میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو لکھ دیا، قد جاءکم برهان من ربکم، ہر نبی تو 7, 5, 6, 8, 10 معجزے لے کر کے آئے، مگر جب حضور کی باری آئی تو فرمایا برهان من ربکم، یہ تو سراسا معجزہ بن کر کے آئے، ان کا کان معجزہ، ان کی آنکھیں معجزہ، ان کے قدم معجزہ، ان کی ہر ادا معجزہ، یہ تو سراسا معجزہ بن کر کے آئے، کوئی وقت کوئی کمال ایسا نہیں جو کسی نبی نے پایا تھا اور حضور علیہ السلام کو اس سے محروم رکھا گیا نہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید، یہ آپ کے ذہن میں رہے، کوئی کمال ایسا نہیں جو کسی نبی کو ملا اور حضور علیہ السلام کو نہیں ملا۔ سنیے آپ قرآن مجید سورہ مریم اٹھائیے، حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کسی نامحرم نے ان کو نہیں دیکھا، نہایت پارسا بیوی ہے، بیٹھی ہی اچانک ایک حسین اور جمیل آدمی گھر میں گویا بغیر دروازہ کھولے بغیر اجازت لیے ان کی جانب بڑھنے لگ گیا۔ حضرت مریم دیکھ کر سہم گئی، یہ آدمی میری طرف کیسے بڑھ رہا، جب ان کو سہما ہوا دیکھا وہ کوئی آدمی نہ تھا، وہ انسان نہ تھا، وہ جبریل امین تشریف لائے۔ جب آگے بڑھنے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم سہم گئی، انہوں نے کہا مت گھبراؤ، تم سہمو مت، ڈرو مت، انا رسول ربی، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول، اب وہ سنبھل گئی، یہ تو اللہ کا کوئی پیغام لے کر کے آیا. ان کا خوف جاتی رہا جاتا رہا، ان کا سائیکل آیا. دیکھیے مثل قرآن میں موجود حضرت جبریل کیا کہتے ہیں، سنیے جملہ سورہ مریم، لی احب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا کہ تمہیں صاف ستھرا بیٹا عطا فرماؤں، میں اس لیے آیا. اللہ اللہ، یہ دیکھیے عرف میں وہ کیا کہتے ہیں، لی احب لک، میں تمہیں بخشنے آیا ہوں، غلاما زکیا، صاف ستھرا بیٹا تمہیں بخشنے آیا ہوں. آج کل آپ جانتے ہیں جس توحید کا تذکرہ ہر گلی میں توحید، بلکہ روڈوں کے نام بھی اب توحید رکھ دیے جاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، یہ جملہ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ کوئی اور کہے تو شرک اور خالصتاً کفر ہو جائے، مگر یہ بتائیے کہ جبریل علیہ نے یہ کیسے کہہ دیا، یہاں اللہ کے غلام بچیا، میں تو تمہیں بیٹا بخشنے آیا ہوں. ارے بخشتا تو اللہ تعالیٰ ہے، کبھی جبریل کے ذریعے سے دے دیتا، کبھی داتا گنبد کی دعا سے دے دیتا، کبھی خواجہ غریب نواز کی دعا سے دے دیتا، کبھی غوث اعظم کی دعا سے دے دیتا. دینے والا تو وہی ہے. یہاں بدلتے غلام ذکی اکم اکم، یہ ہوگا میں رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تمہیں بیٹا عطا فرماؤں. معروف قول کے مطابق میری تعریف میں جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے، بعض لوگوں نے اس میں بہت بڑی ٹھوکریں کر، اس کا ترجمہ، اس کا بات یہ، اس کے سیاق کو سمجھتے سمجھنے میں ہمارے نزدیک مترکب قول یہ ہے کہ جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں دم کیا، بس گریبان میں خالی پھونکنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حاملہ ہو گئی. چلیے صاحب، اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ کے نبی روح اللہ اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے، رب کریم نے ان کی پارسائی، ان کا تقویٰ، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی حفاظت کے لیے فرمایا، مریم تم جنگل میں چلی جاؤ، ایک برف کے نیچے تم بیٹھ جاؤ جہاں سے انہیں غذا ملا کرتی. یہ سب قرآن مجید کے مثل میں موجود. اور جب تمہارے یہاں بیٹے تشریف لائیں اور قوم کے چودھری کو آئیں گے تمہارے پاس بڑے بڑے رہنما، وہ تم سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، تو تم ایسا کرنا کسی چکر کسی جنجال میں پڑنا ہی نہیں. اپنے منہ سے رکھ دینا ہاتھ، کیا مطلب وہ ہاتھ رکھنے کا، علماء فرماتے بنی اسرائیل کی شریعت میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، تو تم منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دینا میرا تو بولنے کا روزہ، میں تو بول نہیں سکتی، اور منہ پر ہاتھ رکھ کے اشارہ بچے کی طرف کرنا کہ جناب یہ بچہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب دے گا. لیجیے وہ وقت آیا، اللہ اللہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن بات تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہ تشریف لے آئے. ان کا تشریف لانا تھا کہ گاؤں کے لوگ آ گئے، ان سے عیزہ اقربا قرب و جوار کے لوگ آ گئے. آنے کے بعد کسی نے تو گویا معافیت کے انداز میں پوچھا، اور کسی نے جاننے کے انداز میں پوچھا، مریم تو تو بے شوہر، یہ بچہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ انہوں نے اللہ کے ارشاد کے مطابق اپنے منہ پر تو ہاتھ رکھا، اشارہ کیا کہ یہ بچہ تمہارے سوالوں کا جواب دے گا. ارے لوگ حیران تھے، یہ چند گھنٹوں کا بچہ رہا ہوگا، یہ ایک دن کا بچہ رہا ہوگا، یہ دو دن کا بچہ رہا ہوگا، یہ اپنی ماں کی پاک دامنی کیسے بیان کرے گا، یہ اپنی ماں کی تفصیل کیسے بیان کرے گا، اپنی پیدائش کے نشے کے ساتھ یہ کیسے بیان کرے گا. عموماً عادت تو یہی ہے کہ بچہ دو چار دن میں بات نہیں کرتا، عزیزان محترم ڈھائی سال دو سال میں کچھ اما ابا کہنا شروع کرتا، اور اس کے بعد میں کہیں سکھاتے سکھاتے ان منزلوں سے عبور کر کے انتہا کی منزل کی جانب پہنچ کر، اور پھر اس کے بعد بات کرنے لگتا. لیکن بات کا انداز بھی یہ ہوتا ہے، جتنی عمر اتنی بات، عمر اتنا وزن، جیسی عمر اسی قسم کی گفتگو. یہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ لیجیے صاحب، قوم حضرت مریم پر اعتماد کرتے ہوئے بچے کی جانب رجوع ہوئی، اور بچے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے. لیجیے قرآن کرتا، اللہ کا نبی گہوارے میں بولا ہو گیا، انہوں نے کہا میری قوم میں اللہ کا بنتا ہوں، آسان جل کتاب خدا نے مجھے کتاب بھی عطا کی، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا. قوم حیران ہو گئی. یہ اور اس کے آگے کچھ کلام کرنے کے بعد صدر الافاظت بد المنالی مدین مراد آبادی رحمت اللہ اپنے حاشی میں لکھا، دیگر موتب مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کے بعد پھر کوئی کلام ہی نہیں دیا، کوئی کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ کہ بچہ جس عادت میں کلام کرتا پھر اسی عادت کے مطابق آپ نے کلام کیا. لیکن سبحان اللہ اپنی والدہ کی پاک دامنی پیدا ہوتے ہی بیان کر دی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا را جواب دیجیے, یہ مت دیکھے کہ مصنف کون, اس کے نام کی طرف مت جائے, یہ مت دیکھے کہ اس نے کتنی موٹی جلدیں لکھی, اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ سب پر اعلیٰ و عرفا. مجھے اتنا بتا دیجیے حضور پر یہ کہنا کہ 40 سال ان کے کردار کو دیکھا, 40 سال ان کے کیریکٹر کو دیکھا اور بعد میں آپ نبی بنے, عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی کہے وجعلنی نبیا, میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا. ارے وہ تو پیدائشی نبی, حضور کو نبوت 40 برس میں ملے, کوئی قدم ہے ایسا جو اعتراف کرے, ہے کوئی عقل و خرد والا جس کو ماننے پر تیار ہو جائے؟ نہیں, میں نے قرآن مجید سے بتا دیا. اگر سے میرے ساتھ ایک بہت وسیع عریض آئے کہ جو ان سب پر حاوی ہے, وہ اس حفظ اللہ میثاق النبی جینا لما آتن سے تم من کتابی و حکمتی ثم جاءتم رسول مصدق لما معکم لتؤمن النبی ولا تنصرن. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو بھیجنے کے لیے دنیا میں سارے نبیوں سے عہد لیا اور سارے نبی آپ کو پہچانتے تھے, یہاں تک کہ اپنے دوران نبوت دنیا کی دورانی میں ہمیشہ تذکرہ کرتے تھے. یاد رکھنا اللہ کو خاص بندہ آنے والا, یاد رکھنا کہ جس کے لیے ہم سے عہد اور میثاق لیا گیا وہ آئے گا. تم اپنے دور میں تھا, تم اس کی تصدیق کرنا, اس پر ایمان لانا ہوگا. ہر نبی ہر قوم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بشارت دینے لگا. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی کہے کہ میں نبی ہوں, حضور کو نبوت 40 برس کے بعد ملے, ناقابل فہم یہ جملہ. اور حدیثوں میں تو ظاہرہ اتنا زیادہ, صرف اتنا کہہ دینا کافی. قرآن مجید پر تو میں دو آیتیں صرف آپ کو پیش کی. اب آئیے حدیث مقدسہ کی طرف کہ حضور کب نبی تھے. اللہ اللہ, حضرت آدم علیہ السلام سے ایک صحب ہو گیا, ایک نسلان ہو گیا. انبیاء کی کلاس ان کے بہت اعلیٰ و عرفہ ہوتی, برا سی بھی کوئی لغزش اور ان سے سہل ہو جائے وہ توبہ اور استغفار میں لگ جاتی, یہ ان کی شان ہے. اللہ اکبر. ہم نے تو بڑے بڑے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی, بڑے بڑے گناہ کر لے تو پیشانی پر بل نہیں پڑتا, بڑے بڑے گناہ کر لے تو پیشانی پر پسینہ نہیں آتا, مگر انبیاء کرام سے ذرہ برابر کوئی بھول ہو جائے جو ہمارے لیے وہ بھول معاف ہے, لیکن وہ اس پر احب و غاری کرتے. اللہ اللہ, آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سہ اپنے نسیان پر احب و غاری کر رہے ہیں. ایک مدت گزر گئی, اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت کمزور ہے, مگر ہم نے یہ تو کہا, کہتے اتنا روئے اتنا روئے اتنا گریا اتنے آنسو بہائے. فرمایا کہ ایک پلے میں بنی آدم کے آنسو رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلے میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو رکھ دیے جائیں. آدم علیہ السلام کے آنسو جس پلے میں ہوگے وہ پلہ بن جائے گا. جس قدر گریا گزاری کی شیخ محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر کا عظیم محدث, یہ تو صرف ناقص روایتیں تو پرانی نئے حوالے کے لیے میں نے آپ کو یہ کہا مدارج نبوت دوسری چیز بالکل اوائل میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. ایک دن اچانک آدم علیہ السلام کو خیال آ گیا. وہ خیال کیا آیا؟ عجیب خیال تھا. رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیا, مولا میں تجھ سے محمد رسول ہوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے, ان کے تفیل میں دعا کرتا ہوں مولا ان کے سب سے نے میری بھول کو معاف فرما دے. رب کریم نے فرما آدم تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا رسول ہے, ہم نے تو ابھی بظاہر اس کو پیدا بھی نہیں کیا, جسم اور جسمانیت بھی انہیں عطا نہیں فرمائی, تم کیسے جان گئے وہ ہمارا حبیب, تم کیسے جان گئے کہ وہ ہمارا نبی ہے؟ شہر سے محفوظ مستمد طریقے سے دکھتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, میں اس کا ترجمہ اردو میں کر دیتا ہوں, مولا جب تم نے میرے قالی میں روح پہنچی اور مجھے جب جان آئی, میری آنکھیں جب عرش کی طرف اٹھی تو میں نے تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تیرے حبیب کا نام دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کلمہ جو تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس میں جان گیا کہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام ہوگا, تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرکب ہوگا, تیرے نام کے ساتھ کس کا نام مرکب ہوگا, تیرے نام کے ساتھ کس کا نام منقب ہوگا. نہیں تو ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے, اس لیے میں نے ان کا واسطہ پیش کر دیا. اب دیجیے رب کریم نے جو جواب دیا, اصل عبارت کو آپ پڑھیے مدارج نبوت میں, اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. رب کریم نے فرمایا آدم تم نے سچ کہا، اگر میرا حبیب نہ ہوتا شجر و خبر بھی نہ ہوتے، برو سر بھی نہ ہوتے، خشک سر بھی نہ ہوتے، چم سے کمر بھی نہ ہوتے، لال و بر بھی نہ ہوتے، سما کو سمجھ بھی نہ ہوتے، زمین و سلک بھی نہ ہوتے، آدم خود تم بھی نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ، آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قابل فریدی نے جو سارے فلسفے کے شور میں لپیٹ دیا، انہی کی بو مالا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کے رنگت گلاب میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب پیدا ہوئے ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم سب کو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے انداز مختلف ہے، کچھ غریبوں کو سنائیے، قرآن مجید پڑھ کر سال ثواب کیجیے، حضور تو اس کے محتاج نہیں مگر تمہارے درجہ بلند ہوں گے، اپنے اپنے طور پر جو خیرات کر سکتے ہو، خوشی میں جو جائز قسم کی خوشیاں وہ سب بناؤ کہ تمہارا نام حضور کے غلاموں میں آ جائے، اور جب حضور کے غلاموں میں آ جائے، جب میرے آقا اپنے غلاموں کی شفاعت کرے، اگر تمہارا نام غلاموں میں ہوگا یقین جانو کہ تمہاری نجات ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔